nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prokurator żąda wyższego wyroku dla laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Informacje podają niezależne białoruskie media. Papież zaapelował do Polaków, by nadal wspierali Ukrainę. Mówił o tym podczas audiencji ogólnej. Na krakowskiej AGH powstaje mini samolot bezzałogowy do transportu krwi. Prokurator żąda wyższego wyroku dla laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego i jego współpracowników. Informuje o tym białoruski niezależny portal Zierkało.io. Białacki, białoruski obrońca praw człowieka, został skazany na karę 10 lat kolonii karnej. Trzej inni działacze na kary od 7 do 9 lat więzienia. Prokuratura próbuje odwołać się od tych wyroków. Myślę, że uważa je za zbyt łagodne, ocenił Walentin Stefanowicz, jeden ze skazanych. W politycznym procesie władze zarzuciły działaczom Stowarzyszenia Wiasna początkowo niepłacenie podatków, potem zarzuty zmieniono na kontrabandę i finansowanie protestów. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska nieustannie podejmuje działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. W Polskim Radiu 24 mówił, że choć wysiłki dyplomatyczne w relacjach z Mińskiem są skazane na niepowodzenie, to Polsce udaje się osiągnąć pewne sukcesy. Udało nam się w przypadku kilku, nawet kilkunastu osób już taki cel osiągnąć. Nie chcę wchodzić w szczegóły tych spraw, dlatego że to jest za każdym razem indywidualne podejście, to też jeżeli tego typu rozmowy są prowadzone, to wchodzimy w sferę objętą też pewnymi klauzulami. Istotna jest skuteczność. Tutaj staramy się działać w taki sposób, żeby doprowadzić do uwolnienia więźniów politycznych. Przede wszystkim mówimy tutaj o Polakach, którzy są na Białorusi. To z naszego punktu widzenia jest zawsze priorytetem, ale musimy pamiętać, że tam jest ponad 1000 osób uwięzionych. W połowie marca Parlament Europejski w specjalnej rezolucji wezwał białoruskie władze do uwolnienia Alesia Białackiego, jak również polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich pozostałych więźniów politycznych. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że w ciągu minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 18 nalotów, 3 uderzenia rakietowe oraz 50 artyleryjskich na pozycje wojsk ukraińskich i cele cywilne. Siły lądowe Rosjan kontynuowały działania ofensywne w rejonie Łymanu, Bachmutu i Awdijiwki. Walki toczą się również w okolicach Zaporoża i Chersonia. Rosjanie nadal przekształcają szpitale cywilne na Ukrainie w lazarety dla swoich żołnierzy, mówi rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrii Kowaliow. Wróg nadal wykorzystuje zaplecze medyczne czasowo okupowanych terytoriów do własnych celów. Miejscowy szpital w Biłowocku w obwodzie ługańskim został przekształcony w szpital wojskowy z 200 łóżkami. Na razie są tam leczone osoby z lżejszymi ranami, natomiast wszyscy cywile zostali wykreśleni z listy chorych. Dzień wcześniej Rosjanie przekształcili cywilny szpital w Starobielsku w obwodzie ługańskim w placówkę wojskową. Papież zaapelował do Polaków, by nadal wspierali Ukrainę. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra. Papież, zwracając się do Polaków, życzył, by Słowo Boże obudziło w sercach skruchę i otwartość na miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował. Odrodzeni możecie z odnowioną gorliwością nieść Pana tym, którzy żyją wśród was. Szczególnie wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy. Z serca wam błogosławię. Franciszek kontynuował serię kateches poświęconych gorliwości apostolskiej. Przestrzegł, że istnieje również zła gorliwość, która może usprawiedliwiać przemoc i zabójstwa, niekiedy nawet w imię Boga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński powiedział, że w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm. W swoim wystąpieniu w Brukseli na konferencji z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim mówił o ścisłej współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych w procesie edukacji historycznej dotyczącej współistnienia społeczności polskiej i żydowskiej na ziemiach polskich. Wicepremier podkreślił, że każdy antysemicki incydent jest w Polsce piętnowany. Rocznie w Polsce notowanych jest około 150 incydentów antysemickich. W tym samym czasie, chociażby w Niemczech, jest ich 15 razy tyle. Antysemityzm należy zwalczać w każdej jego postaci. To, że incydentów antysemickich jest znacznie mniej niż w zachodniej Europie, nie znaczy, że możemy je ignorować. Przeciwnie, należy im przeciwdziałać, na przykład poprzez edukację zarówno o Holokauście, jak i o wielowiekowym współistnieniu Polaków i Żydów. Wicepremier przypomniał, że państwo polskie przeznacza ogromne środki na upamiętnienie ofiar Holokaustu i dbałość o dziedzictwo Żydów w Polsce. Rozpiętość skrzydeł sięga prawie 2 metrów. Będzie ważył do 3,5 kg i przetransportuje około litra krwi na dystansie 15 km. Ministatek powietrzny o konstrukcji samolotu powstaje w Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Urządzenie zaprojektowała Hanna Kuczewska. Chce, aby bezzałogowiec służył nie tylko do bezpiecznego przewożenia krwi, ale także szczepionek i leków. Wszystko skupia się wokół temperatury. Aby tą temperaturę utrzymać i nie było żadnych większych spadków, dlatego w dronie planujemy stały pomiar temperatury z sondami temperaturowymi i z takich już badań wstępnych, które robiliśmy i też z pierwszym naszym modelem, to ten spadek temperatury jest tak nieznaczny, że mogą być te wszystkie produkty bezpiecznie transportowane. Pierwsze testy płatowca odbędą się na początku czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia pod koniec dnia słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 10 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około 2 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W trójce do trzeciej witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Olga Szućko. Drodzy Państwo, to będzie dobry dzień. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Dzisiaj, drodzy państwo, przyjrzymy się temu, co zamierza Nicole Kidman, aktorka fascynująca, lat 55 i od 40 ponad lat, drodzy Państwo, w gruncie rzeczy na scenie, bo zaczynała bardzo wcześnie. W wieku 14 lat już zadebiutowała na ekranie i tak zaczęła się powoli jej współpraca z reżyserką, z którą prawdopodobnie spotka się przy pracy nad serialem, ale o szczegółach porozmawiamy za chwilę z filmoznawcą Arturem Ciśmińskim. Przyjrzymy się także muzyce wyprodukowanej, zrobionej do filmu dokumentalnego o Robercie Lewandowskim. Premiera filmu zapowiedziana jest na 31 marca. Lewandowski nieznany, a kompozytorem, producentem jest Wojtek Urbański. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Program Trzeci Polskiego Radia. Once kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the closet smashed his Trójce do trzeciej. Teraz naszym gościem jest filmoznawca, pan Artur Ciechmiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nicole Kidman, proszę, w kolejnym serialu. Kto by przypuszczał, że jednak znajdzie takie upodobanie? Kino jednak zmieniło się ewidentnie. Filmoznawcy i mówią, że już zniknęła ta, już od jakiegoś czasu, ta granica dzieląca tych, którzy występują w filmach i tych, którzy występują w serialach. A ta granica jeszcze chyba w latach 90. i na początku 2000. była. Jak to jest, tak, panie Arturze? Granica była bardzo wyraźna i dopóki nie powstały seriale tak zwane premium, czyli na dobrą sprawę pełnometrażowe filmy rozciągnięte do paru, do kilkunastu godzin, to rzeczywiście jakąś taką przyjęło się, że jakąś ujmą było wystąpić w telewizji, bo serial był kojarzony głównie z telewizją, a to nie jest to medium, które przynosi taki rozgłos, taką sławę jak kino. Dzisiaj w dobie streamingu, no oczywiście to wszystko się pozmieniało, nawet w przypadku paru tytułów nawet się przechyliło na stronie streamingu i serial zyskał większą popularność niż kino, chociaż kino wciąż kreuje gwiazdy, wciąż jest takim miejscem i formą, gdzie to kino się inaczej przeżywa, ale rzeczywiście streaming dzisiaj to jest poważny konkurent i gwiazdy wielkiego formatu nie mają problemu z tym, żeby zagrać właśnie w serialu takiej czy innej platformy streamingowej. Było kiedyś tak, kiedy taka gwiazda zaczynała występować w serialu, jeśli zaczynała występować w serialu, to znaczyło, że już jej czas minął, a teraz zupełnie inaczej się do tego podchodzi, wręcz przeciwnie, to są nowe możliwości. Ekspresji również, bo to pozwala na też przecież osiągnięcie takiego tworzenia bohatera na naście godzin, a nie na 90 minut na przykład. To też jest duże wyzwanie artystyczne. Zdecydowanie tak. No, tak jak powiedziałem, dzisiejsze seriale, które zyskują na popularności i zrzeszają grono fanów, no to są tak rozbudowane fabuły i tak bardzo operujące językiem, jednak filmowym, a nie telewizyjnym, rozpisane na wiele godzin, na wiele wątków, pozwalające właśnie zbudować portret, psychologiczny portret bohatera, dające możliwość naprawdę wybitnych kreacji. Nie należy się tego słowa bać. I w przypadku występów naprawdę aktorów z najwyższej półki, chociażby sam Anthony Hopkins, który zagrał w Westworld w pierwszym sezonie, o czymś świadczy, że tu się nikt nie boi, a wręcz chętnie bierze w tym udział. Producenci też nie mają problemu z tym, żeby zainteresować tę czy inną gwiazdę do tego, żeby zagrała w takiej produkcji. Tym bardziej, że te produkcje są zrealizowane w formie i z rozmachem filmu kinowego. Ale dla aktorów niejednokrotnie to serial daje taką pełną paletę możliwości do tego, żeby zaistnieć, żeby dobrze pokazać swojego bohatera, bohaterkę. I jakże może się zmieniać ten bohater, zwłaszcza jeżeli jest kilka sezonów takiego serialu. To może być rzeczywiście zaskakujące dla przecież samych artystów. Dobrze, Nicole Kidman. Który z seriali panu się podobał najbardziej? Oczywiście, jeżeli myślimy o Nicole Kidman, to małe kłamstewka, ale nie zapominajmy, że też stosunkowo świeżym serialem jest Od Nowa, razem z Hugh Grantem, którym zagrała. I to jest taka ciekawa propozycja. No ona akurat, i oba seriale mają jakość, mają styl i w obu Nicole Kidman wręcz przypomina się widzom kinowym, że to jest aktorka, która cały czas jest w dobrej formie i dodaje tym serialom swoją osobowością, swoim talentem, swoją urodą. Trudno na to też nie zwrócić uwagi. Więc ja może bardziej jednak Od Nowa, bo on miał w sobie więcej takiego sznytu gatunkowego, jak to był thriller, kryminał, thriller, gdzieś to wszystko razem było zazębione, niż obyczajowy, chociaż też z nutką takiego z kolei thrillera psychologicznego, czyli małe kłamstewka. No i Od Nowa to jeden sezon, więc dosyć szybko i sprawnie to wszystko się odbywa. Wśród małych kłamstewek mamy trochę więcej tych epizodów. Więc odpowiadając tak dość na pytanie, no to chyba i mimo wszystko Od Nowa. 9 nieznajomych miał pan okazję zobaczyć? Nie, jeszcze nie. No to jeszcze trzeba to. Nicole Kidman jest aktorką, która przeszła bardzo wiele w swojej drodze artystycznej, wytrwała jest ogromnie i rzeczywiście możemy, obserwując filmy, w których występowała, widzieć, w jaki sposób nie pozwoliła zdominować się pewnym tak zwanym łatkom artystycznym, aktorskim i życiowym również, bo bardzo długo funkcjonowała jako żona bardzo znanego aktora. Tak. Ale nie dała się. Nie dała się i rzeczywiście pokazuje charakter i taką świadomą drogę zawodową. Można powiedzieć, że przebiera w rolach. Chociaż ja wciąż czekam na jakąś rolę Nicole Kidman, która będzie taką rolą, która naprawdę ją określi. I gdzieś mimo wszystko przypominam, bo ona funkcjonuje oczywiście w naszej świadomości, jest też obecna na ekranach, ale dawno nie miała takiego mocnego uderzenia. Chociażby jak w filmie Godziny, gdzie zagrała Virginia Woolf. No to jest... To było właśnie zaskoczenie dla fanów, dla krytyków, dla w ogóle widzów, gdzie aktorka, która do tej pory była kojarzona właśnie ze znanym aktorem jako jego partnerka, wcześniej z filmów dość, powiedzmy, lekkich, miłych i przyjemnych, Chociaż też mocno zaznaczonych na dużym ekranie. No i tutaj właśnie te godziny, które pokazały jej i talent, klasę i tą szeroką paletę możliwości. I rzeczywiście teraz Nicole Kidman w różnych produkcjach występuje, chociażby w Wikingu niedawno, na dużym ekranie z kolei. I też tej bohaterki są niejednoznaczne, co jest bardzo ciekawe z perspektywy, myślę, że aktora na pewno, ale też dla widza takie złamanie MPUA, no to jest zawsze jakaś niespodzianka i taka wartość, za którą idzie i po prostu przejmuje się bohaterem i całą historią. Wtedy idziemy do kina, czy siadamy przed ekranem z powodu właśnie takiego artysty, który się tam pojawia. Nicole Kidman ponoć teraz negocjuje rolę w powstającej dla jednej z platform streamingowych produkcji The Perfect Couple. Co wiemy na ten temat, panie Arturze? Nie wiem na jakim poziomie są negocjacje, jeżeli o to pytamy. Całą produkcję też na razie stawiam tajemnicą. Myślę, że producenci sam nazwiskiem Nicole Kidman już próbują promować najnowszą produkcję, bo to zawsze jednak jest taki element, który rozbudza pewne oczekiwania, pewne wyobrażenia, więc jeżeli dobrze to zostanie wynegocjonowane ze strony producentów i osób inicjujących tę realizację, no to dla fanów Nicole Kidman pozostaje tylko cieszyć się, że znowu się zobaczymy w nowej odsłonie i że to jest aktorka, która wciąż jest na topie i nie składa broni, no, miałaby to zrobić z drugiej strony. Więc ciekawym jest to, że właśnie, że kolejna realizacja, nazwijmy to streamingowa, nie telewizyjna, albo inaczej serialowa, no z jej udziałem ma szansę niedługo się ukazać. Też jest tak, że poniekąd przyzwyczaiła nas Nicole Kidman, że jak występuje, to raczej są to role żon. Tymczasem, jeżeli mamy tytuł The Perfect Couple, a wiemy, że Nicole Kidman negocjuje rolę, to znaczy, że być może to nie będzie rola tej perfekcyjnej żony, tylko kogoś innego i zaskoczy nas jeszcze bardziej. No, chodzi o przełamanie pewnego wizerunku, to tak jak powiedziałam, dla aktora jest to wyzwanie, a dla widza też jest to ciekawe, żeby właśnie zobaczyć ten inny obraz aktora, który nas przyzwyczaił do pewnego typu ról. Więc to jest zawsze fascynujące. Drodzy Państwo, można sięgnąć po którąś z produkcji z Nicole Kidman, żeby sobie na przykład przypomnieć jej kunsz aktorski, albo na przykład dzisiaj poświęcić trochę czasu i obejrzeć godziny po jednak wielu latach, bo to ile już lat temu ten film powstał, no tak? Tak, to ponad 20 lat. Chyba. Ponad 20, właśnie, ponad 20, ponad ten 20. Czas szybko leci. Dokładnie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo naszym proszę. Gościem był filmoznawca, pan Artur Ciechmiński. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do miłego dnia życzę. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out.

Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się premiera filmu o największej gwieździe polskiego sportu, Robercie Lewandowskim. Dokument Lewandowski Nieznany to produkcja, która myślę, że warta jest uwagi widza nie tylko ze względu na kompleksowe opowiedzenie życia napastnika, lecz także z racji niepowtarzalnej warstwy muzycznej. Muzykę do dokumentu stworzyli Łukasz Palkiewicz i Wojtek Urbański. Paweł Turski rozmawiał z Wojtkiem Urbańskim, członkiem duetu Rysy, a co najważniejsze, współkompozytorem muzyki do filmu Lewandowski Nieznany. Całą taką moją koncepcją w ogóle na ten film było połączenie światów. Ja wyszedłem od tego, że skoro Robert dla mnie jest sportowcem, który jednak gra w niemieckiej lidze. Wątek latynoski to jest ostatnich kilka miesięcy, więc pomyślałem sobie na początku, zresztą jak zacząłem pracę nad tym filmem, jeszcze sam bez Łukasza, to byliśmy na etapie, że Robert gra cały czas w Niemczech. To wyszedłem od tego, że to może być fajna taka mechaniczna elektronika oparta powiedzmy na berlińskim brzmieniu. A potem jak się pojawił wątek latynoski, to pomyślałem, żeby tą mechanikę zostawić rytmiczną, ale dołączyć brzmieniowo całą warstwę wszystkich tych takich bębnów latynoskich, wszystkiego, co się nam kojarzy z całym latynoskim światem. W filmie muzyka brzmi prawie że non-stop. Co więcej, pracuje ona równolegle z sound designem i z całą oprawą dźwiękową. Wymienia się i współgra. Prawie że każda wypowiedź przeplatana jest jakąś akcją na boisku. Spowolnieniem akcji, biciem serca, zatrzymaniem oddechu, wybuchem publiczności. Było bardzo dużo warstw, od najniższych subów, po melodyczne, po perkusyjne. Naprawdę bardzo szerokie spektrum brzmień, no bo Robert to jest zawodnik wagi ciężkiej. Naprawdę, staraliśmy się oddać posągowość takiego giganta sportu i jednak te wszystkie kopnięcia piłki, wszystkie jakieś upadki, pod spodem pracowała bardzo potężna muzyka. Te kopnięcia, upadki czy efekty bicia serca, które też występują w warstwie muzycznej filmu, są autentycznymi dźwiękami. Dźwiękami Roberta Lewandowskiego. W celu ich rejestracji kompozytorzy pojechali specjalnie do Hiszpanii. Mieliśmy bardzo fajny dzień w Barcelonie, spotkaliśmy się z Robertem, zjedliśmy razem obiad, pogadaliśmy o sporcie, o życiu. No i nagraliśmy wtedy, zarejestrowaliśmy oddechy, bicie serca specjalnym mikrofonem sejsmicznym, takim zbierającym naprawdę najniższe dźwięki. Zebraliśmy serce Roberta, oddech, jego różne okrzyki, różne obecności, żeby to było autentyczne. Skoro ten film jest o prawdziwym Robercie, to niech ta warstwa brzmieniowa też będzie prawdziwa i to się udało. Też korzystałem z nagrań kibiców z różnych stadionów, na których grywał Robert, więc takie prawdziwe nagrania kibiców są i to słychać. One są dostrojone do muzyki, więc kibice też w tym filmie śpiewają i bardzo w ogóle to są wzruszające dla mnie sceny, kiedy mamy taką głęboką, emocjonalną muzykę i ten taki tłum, który stroi do tej muzyki. Ja się po prostu na tym wzruszam. Film nie tylko wzrusza. Dokument o Robercie Lewandowskim może być też pewną lekcją, szczególnie dla rodziców. Tam jest bardzo dużo archiwalnych nagrań, dużo wypowiedzi jego taty, jego mamy, siostry. Większość w kamerze prowadzonej przez dziadka na VHS-ie. Dziadek uwielbiał nagrywać Roberta. I właściwie od dziecka ten chłopak wiedział, czego chce. Był świetnie kierowany przez swoich rodziców. To nie była historia pod tytułem zmuszanie, presja ogromna. To było ogromne wsparcie od rodziców, od mamy, od ojca. Dla mnie to była duża lekcja popatrzeć, jak można pięknie zmotywować swoje dziecko, nie psując mu przy tym, nie niszcząc mu radości z tej dziedziny, wspierając go w tych ważnych momentach. To pokazało mi też, że naprawdę chcieć to móc. Okazało się, że to nie tylko taka bezwzględna siła stanowi podstawy, ale też ciężka praca, psychologia i to, że jest po prostu fajnym, bardzo ambitnie myślącym człowiekiem. Thank you.